czerwony wir, dzień jak czerwony pos. Wchodzi się na te schodki, pak spas i spacę mir. Metafizyczny bląs, narkotyk jak mum słodki. Płaszcz i nagle nocy stryk zaciska się na grnyce i noc ci pluje w twarz i noc cię wpędza w mig w najokrutniejszą ulicę. Aha, miarowy krok, tam miarowy sen, okien, kwadracik, krzyżyk i boli lewy bok. Wiesz, moja psia krew wiem, marksista lot obniżył. Ech ty, batiuszka Marks, ech wirujący bąk. Cała dialektyka, kiedy z wąsowych bark brzęk śmiechu pękł jak bąk, to ty, Marks, ze łba znikasz. Życie splot winikar, życie jest very strong i tylko to cię zbawi. Gdy cię wśród nocy mar obudzi świtu gąk i znowu w prawdę wstali. Kongres Nauki Polskiej i wcześniej Klub Cynicznych Egoistów. Dwa utwory z nowej płyty Tata Kazika kontra Hedora. Kazik i kwartet Proforma. Słowa Stanisława Staszewskiego. Muzyka jest dziełem Kazika i kwartetu Proforma. No i tak to brzmi, jakbyśmy tę płytę znali od lat, prawda? Ale chyba właśnie o to chodzi w takich przypadkach. Tata Kazika kontra Hedora. No i to jest muzyka, która myślę, że będzie nam towarzyszyć częściej w Trójce. Z wtorku na środę w programie Teraz Polskie i również z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. W ten piątek już nasze spotkanie takie jak co tydzień, to wyjątkowe z muzyką Chrisa Cornella zdarzyło nam się ostatnio. Cała audycja jest już zresztą do posłuchania na stronie trójkowej. Gdyby Państwo chcieli sobie ją przypomnieć, a może posłuchać jej po raz pierwszy. Marcin Cichoński był moim gościem z piątku na sobotę. Słuchaliśmy Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog i solowego Chrisa Cornella. Ale teraz wracamy do polskich płyt. Album, który nie miał trochę szczęścia, ponieważ najpierw planowany był na przełom lutego i marca, jednak premiera została przesunięta na kwiecień. No i okazało się, że przecież w kwietniu to już inna płyta wyszła i trzeba ją promować i koncerty związane z tym albumem trzeba przełożyć na jesień. Czekam na tę jesień zatem, na koncerty, ale muzyka już jest i co jakiś czas wraca w naszych trójkowych spotkaniach. Mateusz Pospieszalski i jego kwintet z płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płyta nosi tytuł Tralala. We'll be right back. pan się zmienił w kurz Jerycha mur. A spod nóg toczą się kule jerychońskich róż, co wyschnięte dziś kwitną, gdy nadejdzie deszcz. Chciałbym zdobyć ponoć to niemożliwe do zdobycia. Chciałbym przeżyć, mówią, choć brak warunków do przeżycia. Chciałbym zdobyć ponoć to niemożliwe do zdobycia. Chciałbym przeżyć, mówią, choć brak warunków, żeby żyć. Położy kres mądrością tym, lecz pora na cud. zaczniemy się lubić, wróci nadzieja. We'll be right back. 4/4. Tak się kończy album Tralala. Mateusz Pospieszalski, jego kwintet. Obok lidera Marek Pospieszalski, Barbara Pospieszalska przy mikrofonie. Marek oczywiście na saksofonach, flecie, klarnecie basowym. Maksymilian Mucha na kontrabasie, Moritz Baumgartner na perkusji i także Karol Pospieszalski gościnnie w dwóch utworach na tubie. A płyta została nagrana w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej jesienią 2016 roku. Pracował z kwintetem nad tym nagraniem Jacek Gładkowski. Przypomnę, to nasza trójkowa płyta, bo na niej znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. I płyta została wydana przez naszą agencję muzyczną. Trasa koncertowa planowana na jesień. Mateuszu, trzymam cię za słowo. Kolejny album przed nami, polski i nowy, miał swoją premierę kilkanaście dni temu. To jest album, na którym spotyka się dwóch znakomitych gitarzystów. Zespół nosi nazwę Pełech and Horna Duo. Thank you. Krzysztof Pełech. Robert Horna na nowej płycie San Balanzo. Sięgają po klasyki gitarowe. If Ralfa Taunera i Tell Her You Saw Me Patha Metiniego. Wśród 10 utworów na tej nowej płycie. Kolejna nowa to także album gitarowy, ale tym razem bohater jest jeden. Adam Palma. Jego płyta Palm Istry, taki nosi tytuł, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Tak ten album się zaczyna. Mamy go. Thank you. Adam Palma, tak gra na swojej nowej płycie Palm Istry. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zdrowy optymizm, tak się ta płyta zaczyna, to jest autorska kompozycja Adama. No ale potem wśród tych jego utworów także i klasyki polskiej muzyki filmowej Stawka większa niż życie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i 07 zgłoś się Włodzimierza Korcza. Te dwa. Jest także oczywiście jeszcze Hendrix, bo czy Hendrixa mogło zabraknąć na takiej płycie? Pewnie jeszcze wrócimy do tego albumu nieraz. Adam Palma, jego nowy album. Artyści, instrumentaliści, gitarzyści chętnie sięgają po dobrze nam znane utwory, ale nie tylko gitarzyści tak czynią. Następna płyta? Bardzo proszę. Should stay. I'd only be in your way. So but I know I'll think of you with every step of the way. Bittersweet. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you, I'm not what you, no, I'm not what you, you need. Above all. spać się godzi dziecinie. Świat to przekleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Zranie patrzą okiem zły, diabeł dzieci huśta i w krąg się wznosi dym pochlebstwa, kłamstwa dym. Zaśnij maleństwo, ale miej oczy otwarte. Grzech ma pierwszeństwo, dobro trzech groszy nie warte. Dzieciństwa mędrców chór na twą szyję rzucił sznur z najpiękniejszych prawd moralnych i podobnych. Muzyka Krzysztof Komeda, słowa Wojciech Młynarski. No i wcześniej I Will Always Love You, autorstwa Dolly Parton. Te 2 z 10 piosenek na nowej płycie Natalii Mateo, De Profundis. Czas cię pożegnać. Jeszcze 2 piosenki na koniec. Aga Kipuszewska z płyty Fala. A my słyszymy się z piątku na sobotę mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Przez odmęty, huragany, przez najgorsze burze. burze, na wyspy spokojne. Płynę, bo wiem, że tam przez ocean niespokojny płynę. Znajdę to, co uleczy duszę, głowę ponad fali grzywę. Uwolni, zaspokoi, co wypełni. I w oddali widzę tchu brakuje, ciało słabe, już ostatkiem sił. Jeszcze jednym ruchem ręki toń odgarniam ciemno. Jeszcze jeden oddech biorę i dopływam, i dopływam, i dopływam, i dopływam, i dopływam już do celu. Wyspy spokojne. zabije niż ochroni. Że tam rzucam wszystko tak jak stoję, kalendarze, szmatki, fatałaszki, miłość mnie odnajdzie sama i zabierze tam, gdzie nie spodziewam się.